أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay ñu ngi and ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala tolu batay ci suratul nisa tay ñu jël ñetti aya 71 72 73 ñetti aya yo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi nu ci jangal ñetti mbir bi ci ñeek moy wujubul akhz al ahba wal isti'dad at-tam 'ala al umma al islam fi as-silm wal harb sawa ñun ñep nañu andu xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa waral ci ñun dafa bëgg ci ñun ñu ne tém xérewlu waye préparer préparation bo xamne dafa mat sëkk wajal sunu bop ci jamono jo xamne jam la ak jamono jo xamne xare la xeer wi di l'islam bu donne li len yalla waccel yonent bi jangal len ko baye len ko bu fekkon ne ci mom lan japp bu fi nu tollu kon xet la wo xamne ci kaw suuf kenn du len atanu lutax ndax sunu borom moy ki bind ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla bind te yalla moy wax ak ñoo te yalla ci yoon la len di tek yalla bëgg xéet wi di waajal bopam ci lu nekk yalla ne waj len waccay waw nak day nek ci lepp wajal sa bop ci sa xel wajal sa bop ci xam xam wajal sa bop ci ngannaay wajal sa bop ci wir wajal sa bop ci entraînement ci way ci jamono jam ak ci jamono budul jam ñi depp ci jam juma ji julli du depp de julit du depp julit buy teud du depp yonent bi neena wa safara ñoy depp ki yonent bi fekkon ci jakk ji mu teud depp yonent bi da bulé tanki ne ko julit du depp mën nga teudé wan lu nekk bam dess depp kon bokk na ci lañuy jang tay moy waj yalla daf nuy waj lo suñ ko bëggee buñ ko bañee te suñu ñàkk a waaj ci la nu toroxe ba fii nu toog ndax lu nekk soo ko waajalulee du dem doo dem lu mën a doon ci kaw suuf soo waajulee du dem même boo amee doom boo ko waajalul ëllëg du nekk dara day taxawaalu ci mbedd yi ñii ngeen di gis tey ñu mën a tekki dara ci réew mi ci mbirum politique wala ci mbirum diine dañ leen a waajal bi nekkee xale dañ leen a former waajal leen préparer leen loola tax biñ demee ba mag ñu mën a tekki mën a def dara ñu gis ngeen footballeur yi ngeen di gis dañ leen a waajal dañ di yóbbu école football di leen fayal bañu xey nek ay professionnel rawatina nak sunu diine ji kon yalla mo nuy wajlo yalla bëgg xeer wi di préparer al isti'dad préparation bo xamné attam ala umma al islam xéetu l'islam julit yi ñu wajal seen bop fi silmi ci jamono jamm bu ñu nekké ci jamm la ñuy préparer ay waye mal asaf li ñu yalla di wax ci qur'an dafa melni diñ doon wax rek téré bi gaay déguñu ko quoi dañ ko def téré barkélu ko am ko dé rek nga dem jëli ko jangal ko bañ nañ ko sax ba dañu def téré bi pour ko dé da ngay gis julit di sukurat di bëgg dé peut-être dé bi yéx xam nga gaay luñu wax dem len ngeen wo imam mu jangal ko yasin pour mu dé kon ça veut dire que dañu def téré bi pour dé wala déggu len lol ba day moy téré bi pour nit ñi dé lañ ko def da ngay gis kuy sukurat ay fan ñu né waaw mom ba légui ñu né waaw ñu né jangal len ko yasin ñu ko jangal yasin lé mu dé kon alcorane dafa ñew pour ray nit ñi pourtant xol ci bir sar bobu ci la yalla wax né alcorane du pour ko dé li tunzira man kana hayyan wala do lol do ay ci yasin li tunzira man kana hayyan ya len alquran pour kuy dundul nit ñi dem dafa téré ko dé lañ koy jang rek nit dé nga gis gaay daal di dajalo ñu tas kamil bi def ko ay jizu ay hizib ku nekk ñu jox la légui sax ci bir dekk bi dafa am groupe kamil ay pa yo xamni dara du seen métier dudul di jang alquran ñu len di fay ñu tuddu len groupe kamil bo ñu ñëwé sax bokko ci dañ lay sis pour bañ la jox té li gëna dangereux gëna grave moy ñoñu genn wal gi yépp xamuñ dara dëgër fit ñëmé yalla bëgg xaaliss mo leen ci dool ya waxal ak ñaar ñoñu yow bokk na ci liñ yalla di jangal mbokk yi moy ñu préparer ñaarel bi moy wujub wujudu khibratu askariya kamila liñ wax tay du neex deug de waaw ndax liñu bañ lañuy wax moy confrontation xex tay bo waxe xex ñu na imam bi terroriste la ki dafa dajale nit ñi pour wax leen nañu xex nañ taal ay bombe ñun nak li yalla wax ñom li yalla wax mom kumu neex kumu naxar dañ koy wax lu na neex nga degge ko kumu neex mu degge li ñu wax tay lu ko neexé ari sera len yobul len fu nek li yalla wax lool la ñuy wax yalla mo ñu wax ñu wacc il faut yalla mu ne am buf kuf ñu fi nek ño xamne dañuy am experience ci xare ci xex naka lañ koy defé il faut ñu former ay tête yo xamne dañuy nek ay njit yo xamne dañu xex dañu mëna xex ba paré gëm yalla ba paré xirañ ci am ci xam xam yalla neena fokk ñu former ñu mel non fa bu ñu yalla waxe li tay xéet wi mel ni ya fos ya mbare ya ciaral partout dans le monde ñu leen di reey partout amunu dara amunu lenn dañuy tay buñuy wañi dëkk yi nekk ci islam ñuy wañi dëkk yi nga xamne dañoo am nucléaire ci alamul islami monde islamique ñaata pays la monde islamique ñaata pays la hein gis nga kenn mënu ko compter sax fiñ tok ndax bari mais boy compter ñaata dëkk ñoo ci am nucléaire hein so xé ben ñaar ngay wax so né ben ñaar ngay wax ben dëkk bi ban dëkk la Pakistan jeex na amul benen soy wax ñi dul julit ñu am nucléaire ñaata lañ ñi dul julit ñu am nucléaire ñaata lañ kenn mënu ko wañi ba je bari na ay xol ben dekk lañ wax ci islam ben dekk te julit yi kër xamul nu dool lu ko waral moy li yalla wax lañ bayyi yalla dafa neewon ñu wajal suñu bop waxuma sax ayé yi waye yenen ci alquran du jeex ba pare borom bi bëgg ci ñun khibra lan moy khibra moy ay savant yo xamne askariya mbirum militaire rek lañ xam loolu lañ leen jangal khibra askariya ño xamne mbirum guerre mbirum xare mbirum armement mbirum aviation hein mer terre air lepp ne ngeen ko jang ngeen mën ko yaronte bi alayhi salatu wasalam defa ne nit bo amé dom nako jangal ñet xalé bu ndaw nang ko jangal ñet bokk na ci li ng koy jangal moy lan fi bokk na ci ng koy jangal ha war fas pour mu mëna dawal jamono lool mo amon ñettel bi jangal ko nu ñuy lancer fit parce que jamono lool mo amon kon bu don tay lu ñuy jang ha Allahu akbar xolal yow ñu ne la bo amé doom jangal ko ñett yi kon kay wax nañ la nga préparer ko ak alquran lim nu wax xolal fi wujud askari khibr askari kamil yo xamne dañoo mat seuk formé nañ leen bañ ne katch motax suñuy jang ci diiné lén saay nga dégg ñu ne yaronata ali sallallahu alayhi wasallam dafa jël ay xalé yo am 18 ans jital leen guerre gaay dañuy jaxlé ay xalé yo am 18 ans jital leen xaré ñom Usama ibn Zayd ma ngi nek fi yaronata bi jital xalé ça veut dire que xalé yoy dañ leena formé won dañ leena jangalon dañ leena préparé won mbokk yi bokku na ci sunu borom biñ jangal moy dañu waram qiyada am ay tête ay njit yo xamne beure nekul sen bop lamb nekul sen bop ak football ci 11h tay ci 11h président mu ngi recevoir lan gaynde ya neen dañu demone coupe du monde lan dem lan demi finale hein fo fo rek ngay deg président mu ngi recevoir nit fo amna fi ben xala bu jigen bu demone malaisie jangi alquran jatt la jelon mu jël 3e ci adina bi yeb malaisie xala bu jigen bimu wacc aéroport ken yeguko après la ci nit ñi nek di wax ba gaay jël ko hors antenne recevoir ko hors antenne ha xalé bu jigen la wax ma sa xalé bu goor concours alquran ci monde bi ñan ñoko gëna mëne xalé bi dem joge fi dakar joge fi senegal dem jël 3e koku jarulon wa senegal dem aéroportéru jiko ha ndaysan waye ñu bari sax tay lañ ko yegg fi ma koy waxe lañ ko yegg am ñoo xamni yeggunu ko lool fi ma koy waxe tay parce que information bi lu baax bu ko bu amé bu diiné di am ndam gaay dañ koy bloquer waye budé lu bon la ilaha illallah dans 2 jours dekk bi yeb ko falé warul won nek kër gu ñuy recevoir ay tiaxan kër gu ñuy recevoir ay borom xam xam la waron nek ay jambar ñuy liggéey pour réew mi dem ci jamono jobi ñuy recevoir football kat yi ci lañuy wacc ay ministre ak ay directeur général sénélec ndax courant muñu am ci fi voilà ñi recevoir ay tiaxan kat wala voilà avec ça ñu bëgg réew mi dem kon il faut ñu nek ay julit li lepp nak li ñu dal moy bi ñu bayé suñu borom lim ñu sant rek ci lañu lepp li dal na ya zaru ayé yi nga xamné duñ ko sax jang même ci julli sax da ngay rarement ngay gis imam bu ko jang c'est parce que ayé da fay jajj julit ñi ayé day wax ci lu neexul bakkani ayé day wax ci lo xamné neexul du neex parce que lan la xaré la té xaré lu ci nekk moy dé li ci nekk moy ñak sa bakkan na ngeen ur qiyada rashida bo xamné dañu jup waxuñu ay njit yo xamné dañuy tok féne dem leen xéxi wala tok fé di tukh yamba wala di nan sangar wala di dorakeu dédé di ngeen di un yiit yo xamne bu nekké ci kanam yeen ngeen nekk ci ginaaw ñom ñoy nekk ci kanam na ñew leen ño xamne dañoo jup xoc ba paré mu'mina gëm yalla lan mo tax ñu leen di yobbu ngeen di xexi di xare ñi moy gëm yalla mo leen di yobbu di ngeen di xam li tax ngeen di xex mais xolal li xew tay ci aduna bi bo nekké tak der soldar wala ñu yobul fenn di la ray lo wala ñu lay def lo len amul laaj suñu la ne fétalal da ngay fétal ba paré nga dog ne wa mi amul droit ñu ne la fétalal nga nan mais lutax may fétal waaji lan la def wa lutax dédé ñom buñ la né défal da ngay exécuter ben way buñ doon jangal égypte nu muy jangé ñak kersa soldar bu bes la ñukoy jangal nan lay ñaké kersa ci nit gaay waxuñu ko la taw dañ ko né mosquée sangam mu né waw ñu amna ben way bo fay séti ñu né waw ñu né bo ñëw di nga ko fekk mu yor ben laxas bu wéx ñu né waw ñu né bo ñëwé dooral lu wéx li laxas bi mu yor na daanu ci suuf après nga dem sa waaji né waw heure bi jot rek mu ñëw monté gaay genn ci jumaaji rek mu seen waaji yor lu wéx li jëm ci kanam rek mu ñëw rek door waaji ak affaire bi daldi daanu sagar bi daldi laqarté ko nek liir bu déla won rimuti rimutaw mu fekki waji chefam bi ko doon do niko yow li ma def lo tay yefu dof yi nak li nuko muneko eh merde dañ lay former en te gis nga su fekke ku de lañ la wax nga def ni ku dundu tamit buñ la waxe ni ngoy def allez dugal ci biir mu daal dug amul wax wal fi formation bi ñuy former nit ñi moy amul laaj defal même bu doon sa yaay la buñ la né rayal wala defal nangam wala sa papa da ngay def même bu doon sa mbokk la da ngay def ci l'islam nak amul lool l'islam buñ la yoni mission dañ lay wax lu leer li ngay def ci xara yi am fi motax ñu bari bari yeen say nga deg jihad ash-shahid ak ayom fimu nek ni soldat senegal yi buñ démé arabie saoudite comme dañuy dem bu fekké ndéré nga deg ni dafa shahid amon nañu dem kawet ñu ne shahid amon na ko deg ci adina bi rek shahid baatu shahid legi mu ngi melni nan sombi baatu shahid nit ñi dañ ko oyofal def ko len neex fekk lool taxul islam jokk islam lu leer motax mu jokk samp kaddu yalla ci kaw suuf fexé ba yalla moy gouverner aduna fexé ba l'islam moy nek diina ju nit ñi dund lool moy l'islam lool la islam tanju ne ngeen ut njit bu jup bu gem yalla waye bu am xam xam waye bu xereñ bu am xam xam bu xereñ mbokk yi yonnante ali sallatu wassalam yalla ko yoni won mu ñew ci ñun di ñu jangal yonent xolal bisu uhud xolal stratégie bu mu teural pour julit yi am ndam yonent bi xolal li mu teural pour julit yi am ndam fexé ba seuss julit ñi ci xeer bi waye mu jël ñi yor flèche yobul len ci kaw xeer bi ne len yeen bu len wacc situation bi lu metti metti yeen bu len wacc mu jël ñi yor xéñ ñi tek len ci kaw suuf bisu badr non la defoon dafa jël ñi yor fetti tek ci kanam jël ñi yor xej tek ci ginnaw bi ñi sanni première partie sanni deuxième sanni troisième mu ne len deltu len ginnaw nawa ju ñi yor xej yi ñew daf len organiser même amna ci ben film buñ tuddu le messager ku ko sétan di nga xamne ki doon def li ku xam la wala wala kon yenent yalla ko yoni won mu ñew diñu orienter diñu jubal suñu ne def len nangam buñ ko lanké li mo ñu dal kérok bam ne gaay uhud bu len wacc montagne bi xex bi tang julli de nekkon ci montagne bi wacc lan mo dal julli ye kérok dañ len dur bañ daw bañu daw yalla moy kiko wax ci alquran bisu hunain balen sen mbolo yemi ñoom julli yi ñu buy ñu ne no tay mom dañuy nan gaay waaw dañuy jaar sen kaw jul yéfer yi ñew ak doole door leen ñu daw wala way mbir bi du mbirum bëri waaye mbirum jaar ci ndigal la jaar ci ndigal ci yoon wi yàlla santaane ne jaar leen fi jaar leen foofu loolu bokk na ci li ñuy jàng tey ñetteel bi ci li ñuy jàng tey bokk na ci mooy wujud munhazimin ruhiyan il faut ñu amal ño xamne ci seen walu pass pass ak seen rou dañoo paré ñu nekk ñu yéx gis nga Hitler bokku na ci ni mu gouverner won aduna mo am ay soldat yo xamne su len waxe def len rek ñu def mo tax ben bis gaay dañu ñew di négocier ak mom mu ne len bala may négocier ak yeen dama ne dama len di won ngeen gis ba paré bu fekke am ngeen ñu mel nonu ñu négocier bu ngeen amul luñu négocier mu dekk ci souf immeuble bi mu yiwxu ñaali soldar sepp mu ne len teb len ngeen de ñu teb daanu de mu ne ñi ñew négociation am ngeen ñu mel ni ñu ne de mu ne dem len ba ngeen am ñu mel ni ngeen ñew ma wax ak yeen itilair mom ngay deg mu ne la li ëpp ci yoonu xareem ci yonnati bi alayhi salatu wassalam la ko jëlé te du julit da ngay deg itilair mu ne la yonnati bi dong la gis muhammad te gëmu ko de waye faana ko ci walu stratégie mu ne yonnati bi la gis mu am ay soldar yo xamne su len woyé ñu ñew du len jox arme outalu len teni outalu len camp bu mu len di garder wala han benen kenen ku dul yonenti bi bo outé arme bo outé armée ya len di outal arme ya len di outal teni ya len di outal ya len di outal ya len di outal ya len di former bam dess yonenti ali mohammed ñom bu yonent bi bu lan soxla bilal day taxaw rek ci kaw minbar bi da ne hayya ala al jihad gay ku nek sa keur nga deg baat bobu nga simé ko seyre da di sol sa yere xare ngannaay ñew sa jaasi ñew taxaw da ne ko nañ dem acca paré nañ allahu akbar xolal lolu moy deg ndigal deg ndigal kèn waxula bisu sangam dañuy dem heure sangam lañuy dem doyere da nga genn julitis ba rafa doxi sa soxla nga dem deg radio bi di note wala nga deg information bi ñew ci yow ñu ne la yonent bi wote na legi dañuy dem place sangam nonu gaay nekké won ci bir toile doon bay ñoñu nekk won ci bir marché bi di jaay ñoñu nekk won ci bir atelier yi non lañuy teje atelier yi départ ñew ci yonent bi nako paré nañ ah kon ndeké il faut ñu défar nit ñoo xamné duñ fi nek di waaw ñun dé na non man ndogoguma dama wor quoi fo ñu ndogu non fo ñu ndogu dem heure bi najju sang yent bi yarul won ñoo xamé bu waxé ñu ne ko najju dafa tang Allahu akbar yent bi défarul won ñu mel non ñoo xamné waxé ñu ne xaar ba ndogu yent bi xam nga ñal la défaron ñoo xamné dañ nan ko yow ya rasulullah jitul ñu top sa ginnaw sa tank ndey jor bi foko teggi ñu tek sunuy tank so joxagne ñu dag so waxe ñu jëfé Allahu akbar xam ngeen badr bala yalla dem xexi bala yonent bi dem xexi dafa dajale wa makka ak wa medine bi sura wa makka ne ko ñun lan ngay sura ya rasulullah lan lo soxla yow xam nga ne ñun ñun ngay testé di xol bi nga gëmé dañu gëm bi nga woté ñoo la wuyu ño bayyi makka sunuy keur bayyi sunuy atelier bayyi sunuy soxna bayyi sunuy ndey sunuy bayyi top la ni nga genné makka kon ñun loonuy wowe nan ndax war nañu waxal ak wa medine salim nu maas da di yow naka yonent ñun ño jaayonté won ak yow neena dana la téré lu nuy téré sunu bop dana la ar ni ni aré sunu bop yonent ben ba dong lan lay wax su fekke wax ji ngay wax ñun nga ci nam ñun duñ la tontu dañ nan la jitu rek nga xol nga bayyi kon yonent nu mel non la préparé won bokku julit yi kon il faut ñu def lolu defar ay nit ño xamné dañu paré ci digënté julit yi duñu indi no xamné dañuy nek du'afa ay yafus ay yafus duñ defar ay yafus ay dufaul iman ñi nga xamne dañoo yambare ci ngëm wala al imam yusuf qardawi nan man yakhunu hayya ala sala yakhunu hayya ala al jihad mbokki ab julit bo xamne dafa nek bir kërëm tedd bir kërëm fajar mu dégg jakka ji nan hayya ala sala mu tedd koku buñ ko ne hayya ala al jihad du dem wala di ñam na ben sëriñ bu ko defon Sénégal gaay ne ko dañu wara jihad mu ne deg na ko ci suba ci mu ñewat gaay ne ko dañu wara jihad mu ne deg na ko ci suba ci mu ñewat gaay ne dañu wara jihad ci guddigi rek buñ julé timis ba paré rek mu taw taw bu for mom kilifa gogou mu sol mbubu perméabalam sol ay dalu gotam ñew ubi jakka ji dadi nod tok julli gi jot mu dadi julli kenn ñewul mom kenn mo julli ge mu dadi te jakka ji dadi ñibi ba fajar jot julli fajar ba bare mu ne ana ñi doon wax ne dañu wara jihad gaayep jog taxaw dafa ne dañ leen wax ne xex bi pare na mu ne lima jaaxal ci sunu jihad bi de gaay na mu ne ko ay bali ndox di dak xawma bu ay fetal ñu noy def ko ay bali ndox di dak bali ndox ku mu dak ku bali fetal ñu noy def am mbokk yi bali ndox yi moy lan tobi taw julli ji wo ndax taw dafa taw julli ji wo bu fekkone asaman bi ay bal ñoo ci wacc nan tiw tiw tiw ndax di nga genn hein ah kon nak bu nax sunu bop mbok julli di bu nax sunu bop mune fala yu'adabuhum lahum wala yaltafitu ilayhim waru ñoo bayyi xel nit ñi yafus ñi nit ñi nga xamne kepar yi mo lañ tal frigo yi ndox yu sedd yi ba ñu dello xel ñoñu ci ginnaw kon aya yi mbok yi moy li ñi jël mu nekk ñetti aya aya 71 72 73 ci suratul nisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يقول مولى برم يا أيها الذين آمنوا ينادي الله تعالى عباده المؤمنين وهم في فترة يستعدون فيها لفتح مكة برم تبارك وتعالى كي وقت يي ميغي و جوليت يي كي باتو نغم بات بو خامني عبد الله ابن عباس نينا عبد الله ابن مسعود نينا اب جوليت سودون دوخ با تي ياغ مو ديغ يا ايها الذين امنوا lan la wara def mu neena taxaw diglu daf koy wax defal wala mu ne ko bayil ya ya lazina man sa ay ko degge rek moy defal wala bayil lol moy ya ya lazina man yow mi gum yalla yow la yalla wo yalla wo wul kenen kan la wo wul ya ayuha nas wul ya ayuha lazina kafaru kan la wo ya ayuha lazina amanu yen ñi gëm la leen di doye mu ne khuzu jël leen hizrakum sen garde sen moytukaay sen matukaay na ngeen jël sen matukaay ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm khuzu jël leen hizrakum al ihtiras والاستعداد لدفع المكروه بحسبه نانغين جيل غارد نيك ميت ان غارد اف اتاسيون بريباري بور لان بور جيلي في دانجي بي نيك سان كانام كان غاي بريباري بور جيلي في دانجي ماي سي جامونو جام so préparé ba baye xel sa bop su danger ne keut rek nga mën ko fe jëlé tay fan lañuy gisé ay julit yu préparé ba danger bu ñëw du dal sen kaw fan am fa tay deltu len ginnaw way delwalen fofu baxna tok len fofu nak bu len ñewat wa xam nga adina bi mom sa yo bëgge waj rek moy gaay duñ la baye nga waj buñ la miné buñ la xamé yoon bi nga jëm rek mo xam koku nga wax légui la mo xam ñeneen ak ñeneen fo mu ne nek ci aduna bi nek julit su fekke diine ji leer na ci sa bop rek so bëgge dem rek ay dañuy téla fat buntu téla jaboliser dal lay tuddé leneen dal di té li ni alquran la té bo togon ci benn télé wala benn radio diko wax dañ nan ki bu mu fi ñëwaat ndax ki da bëgg taal dëkk bi ki terroriste la ki su ko julit di déggelé légui dëkk bi tak suñu borom mo nuy wajal li suñu wax borom la kenn du né benn way mo dugg ci téré bi bind ko fi da koy bayyi wala sama téré rek limay wax ni sama téré rek la rek yeen ñi ko yor en français lan la lire en français la lire len ma dégg lool moy tek lool muy tek ci la mu jël len sen matukay dulli day jël matukayam yalla mo nuko jëllo biñ ko yalla jëllo nak ñu lank lan mo nu dal trox parce que yalla moy ki ni ko jëllo yalla mo la jëllo yow kilifa gi ci bir kër gi yow borom dekk bi yow nangam yow julit yeen julit yi yalla mo ne préparer len jël sen matukay jël len sen matukay khuzu hizrakum kon li war rek moy julit bi al mu'min yambagi an ya'khudha hazrahu julit li war ci mom moy mu jël matukayam garde wa yaktashiful khatar mu détecter danger bi mu détecter danger bi li nga xamne mo lay yor war la fagaagal nara la alak ta détecter ko xam fim nek qabla an yazhar bala muy feñ tay li graw moy dañuy tok ba musiba bi ne sarax sunuy sal ci bir sal yi ñuy doga xol nuñ koy fekk c'est trop tard mana bala mu doon ñew lan waron préparer ba dem dindi ko fa mais légui ci sunuy bir nek ci sunuy kawlal lañu danger yi di fekk dara nga ci mënut ci sa bir nek ngay tok ñuy détruire kër gi nga tok do ci mën dërem khuzu hizrakum jël len sen matukay yeen julit yi bala muy ñew fexé len ngeen repérer ngeen xam ngeen détecter ngeen xamé non bi fi mu nek ak lim len di wajal ngeen préparer fekk ko fofu bala muy genn neena lolu moy maana qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu khudhu hizrakum neena lolu moy maana bi ay yeen ñi gëm jël leen wala yalla waxul sax ha yalla waxul laal leen wal dafa jël leen khuzu fi lu amrin la lan ngeen di jël mune hizrakum sen matukay sen watandiku wakay ha tafadal Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non حجركم. Fagandiko, très bien. Expert Olof. Fagandiko. On traduit dans le Coran. Fagandiko. C'est un matoukaï. C'est un fagandiko. N'est-ce pas fagandiko? Qui fagandiko? On a le verre quoi? Nous sommes fagandiko. Nous sommes en train de dépasser. Nous sommes en train de fagandiko. Nous sommes en train de faire. Et qui football est en train de fagandiko? Ay ballon ay maye yu muy entraîner terrain bu muy entraîner mbeur mi sax day fagandiko ñu ne julit bu mu fagandiko motax ñu musiba dal na wala julit mbokk yi day jël matukayam nek en garde dara du dal ci kom parce que paré na yaronte ali sallallahu alayhi wasallam non la donde mom dawul sagane julit yi gis nga lan motax ñu gas xan ndax parce que tok na rek deg gaay coaliser nañ moy suratul ahzab ngeen jangé alcorane les coaliser suratul ahzab and di tore rek di gaay dajalo na ñi ngi ñew xamna ne amul armée bu mëna garder medine mu ne lu ñuy def amna ben sahabu doon salmanul farisi iranien la mu ne ñun de bu doon ci iran dañuy gas xan ndax wuraleku dekk bi ndax dekk bi ñaari montagne ñofi nek fi ak fi mënuñu fe jaar ben place dong lañ fa mëna jaar xan ndax lañ fay def xan ndax moy canal yentib ne bismillah ñu départ gas canal bi bu mu xoot gaay bu ñew mënuñu dugg bir medine xol koku bu jëlul won kéro ngannaayam bu jëlul won matukaayam bu jëlul won fagandiku kaayam ba gaay ñew dugg medine luy xew duñ fa baye sax lire buy noy ñep lañuy rek exécuter waye yonent dafa yag jël matukaay giriya yi mu def ken xamul nu mu toll xex yi mu xare ken xamul nu mu toll ah legi bu yonent xexé def ay giriya yonent daan sol mbubu guerre yonent amon mbubu guerre amon jasi bu muy guerre amon fas bu muy war buy guerre wala mbam bu muy guerre ñun fi ken ci ñun sax amul kilote boy entraîné da ngay wax ñu ne hu daw fi ba geej dafa metti ya ñu ci amul blouson bo entraîné ñepp gaay ma gën nañ ah ay jeune yu ma gën lañ dañu retraite ay xalé yu ndaw nan ataya nan ndox mu sedd rek bagañ julit day defaru julit julit waru nek ya fous yoyent bi neena المؤمن قوي أحب إلى الله من مؤمن الضعيف وفي كل خير جلد بو دغر موم لا يالا غنا بغ اك جلد بي يافوس واي نيوم نيب باخ ناني واي كان لا يالا غنا بغ كي دغر الله اكبر جلد بو دغر المؤمن القوي جلد بينا كين دغر أحب إلى الله موم لا يالا غنا بغ من مؤمن الضعيف تي جلد بو يافوس julit la de waye dafa yafus han kon li ngay def ba yalla bëgg la xolal moy topato sa bop wajal sa bop julit ñi dañu wara waj ndax li yalla moñu ko wax yalla neena jël leen seen matukaay lan ngeen ci tek bu ngeen jëlé seen matukaay après sanfiru dem leen النفور الخروج جن لن في الدفاع تي بوس تي جن والانزعاج والثبات نين جن جن غو خامني جن كاتان لا جن غو خامني دي نين دي بوس كو كولين غيس yalla mo don tag sahaba yi suñu genn nuñ doon genné wal adiyati dabha fal muriyat fal mughirat fa atharna bihi fa wasatna bihi ñuy sahaba yi ak seeni fas yalla da tag sahaba yi doon war fas yalla ne giñna wal adiyat giñna ci fas yi nga xamne dabhan al adiyat ay fas la ay fasu nari goor yo xamne buñuy daw dañuy xixat ndax daw gu metti fas buñ ko dawale bu mu xir da ngay deg gemmiñ gi di génné ay voix ay son yalla giñ ci fas yoy sen tank yi bu dalé ci xéer yi ni muy génné ay étincelle safara yalla giñ ci fas yoy nga xamné buñu dawé ba xir fuñu jaar pënd bi ni muy tasaro fa atharna bihi naqan yalla giñ ci kérok ba fas yoy di dugg ci dekk yéféri di len wër ndom waaw kagn lañu amaté nit ñu mel non julit yu dëgëré won non né kèn nga xamné yalla subhanahu wa ta'ala mo giñ waxuma la mu giñ ci ñom waye ci sen fas yi ñu daan war sax ni ñu préparé fas yi ba yalla di giñ ci fas yi kon borom bi loolu lañu wax infiru genn len fanfiru genn len ñew na ci qur'an jang nañ ci qur'an yalla mune ya ayyuhalladhina amanu benen ma lakum iza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard ayen way gum yalla lan mo len dal ba buñ len ne genn len tasara ji kaddu yalla ci kaw suuf ngeen di 10 10 lu di 10 10 lu dama wor dañu wor way bay wañ ndom naaj bi da tan no tay ne wor deug yalla awma kuma xaar sama keur man kenn ma fi nek sama boutique bi no tay xam nga sama soxna dafa febar dafa nek en état quoi awma kumuy fanando lol moy saqaltum ila al ard no xam nga man dañ ma embauché damay liggey quoi munuma dem saqaltum ila al ard ngeen di 10 10 xam ngeen ay wul ci yalla tek araditum bil hayati dunya ndax aduna ngeen bëgg motax ngeen bëgg 10 10 lu tok ci kaw suusi ne du ngeen déplacer wu yalla jarul len ngeen bouger ngeen di 10 10 lu lu teggu ci ayaba ta araditum bil hayati dunya min al akhirah fama mata'u al hayati dunya illa qalil allahu akbar billahi sunu borom mo ñu xam yalla mu ne dañ leen di wax ne dem leen ngeen defali yalla dara ngeen tok ci suuf lank baña jog tok ci suuf frigo yi kepar yi ndox yi sedd yi canapé yi tok ci matla yi tok ci keparu xalé yi jigeen yi ñu leen di rayal seen sikif rek leen jox ataya ngeen di naan rek ha araditum bil hayati dunya lol dundu aduna la araditum bil hayati dunya min al akhirah ndax da ngeen geureum dundu aduna ci kaw al akhirah xana yegul len ne aduna ak al akhirah aduna tolul al akhirah lu tol ne tarfat al ayn illa qalil da sahaba yi degoon xamne al akhirah mo gën won nañ ñuko won nañ ñuko ne al akhirah mo gën jaay nañ seen aduna jënde ko al akhirah yamale nañ seen dund ak seen de Khalid ibn al-Walid daan wax ñim daan xexal suñe ba taxaw arme bi taxaw ne kecc yefeer yi taxaw julit yi taxaw bu genné bu ñu xamné ki moy chef bi baat bu muy ñëk wax moy ataytukum bi qaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat yeen yefeer yi ñi ma indi yeen ni ngeen gëmé dundu ñi non lañ bëggé dé ñi kenn ci ñom bëggul ñibi kërëm sa way buñ daan genn ku ne da ngay taggu sa wa kër sa soxna ngay ñew ne ko ma nga lay denk yalla ya ak njabor gi nañ dajé ci aljanna yeen sa nga gis kër go xamné dom ji ak papa ji ku nekk da naan papa ya fi tok denk nga bayam ma dem amr ibnul jamuh jangé ni soram difa xey di xex yi doomi xey ne ko ñoy dem mu ne len may dem ñu xëccoo ñu dem ci yonent bi doomi ne pa yonent ki mo kër gi soxna ci soxnaam la jabar ji jabaram la mu bëgg ñu garder ko burum kër mo wara garder kërëm mu ne dedet yonent ñi may seen bayyi ma leen jur ñom ñoo fa wara tok xaar ma man ma dem deg sama ndigal xol ñuy xëccoo kan ci ñom mo wara dem xex yi pour dé kenen ki lagaj la lagaj mu bëgg dem gaay ne ko papa am nga ngant ndax yalla wax na ci alquran laysa alal a'ma haraj wala alal marid yalla neena ku lafagn wala ku febar am nga ngant togal bul xex mune giñ na ci yalla sama lafagn bi dina ko doxé bir aljanna tank bu lagaj bi dina dox bir aljanna ak lagajayam ah li mo taxone gaay yonent bi dundul ad yu bari ludul mu gouverner aduna bi yeb islam dali tasaro golf bi yonent gi na aduna islam tasaro na parce que ben mom ni la mel formé na ñu mel ni mel formé na len formé ba formé jigen ñi xalé yi ñep ñep ko gis su yonent waxe paré na kenn ci ñun du dem pour delu wat kërëm lolu tax ñun mënu ñu melni ñom de kiñ daan jangal def ñu daan wax na yeen est ce que mën ngeen buxante ak bilal buntu aljanna moy tu len sen bop mënunu ko mbokk yi ëlëk mënunu buxante ak bilal ak ñom khalid ibn al walid bir aljanna mënu nek buntu aljanna ñuy buxante ku nek na xara bama dugg dede do mënu nek billahi mënul nek dañu sonal sun bop waye mënul nek mënunu buxante ak ñom waaw dañu funax borom bi neñu jël len sen matukaay ngeen genn fanfiru subat ngeen nek ay kurel yu ndaw ñet ñet juroom fuk genn len lol moy giriya ni ngeen genn ngeen yoni mbolo mu ndaw mu dem jaar tenk ngeen yoni mbolo mu ndaw mu jaar sow ngeen yoni mbolo mu ndaw mu dem gudi ngeen yoni mbolo mu ndaw mu dem beccuk lolu moy di ngi ne yek amna ñuy préparer di len wajal ngeen yoni ñu ndaw ñu dem seti su ngeen deme nak ba danger bi wor na ne deug la julit yep lañ attaquer su boba lu ngeen def mune awin firu jami'a yeen ñep jog leen nak legi dootul nek mbolo mbolo tay fi ñu tok islam lepp lañu attaqué wala ay julit quelque part rek lañu attaqué suñu tontu dañ nan julit yeep lañu attaqué téré la nek ay julit yeep lañu attaqué téré la nek ay julit ba paré di leen ray billahi wallahi ta'ala tay ajetena ben sama facebook ben image bo xamne ñemewumako duggal sama page ndax bëgguma ko gis mu joggé ci man ay julit yi ñu lak ba ñu xëm ñor comme melne yap xar bu ñu leer bi xar ay xar yi ñu doon lak ñi ñu door leen ay jaasi seen yaram yi écarté wu écartement yo xamne day xamne ñi duñu wër dañuy dé bima xolé page bobu xam nga gisoko sama page ki day dugg di xol sama page mais duggulumako ci ndax bañ na ku ko gis tay sa yaram daw bourma danaka julli desatu fa dañuy lak julli di dile dañuy japp kuy dund ñu lak la ba nga xam même ay xalé yi ndaw dañ leen di toroxal di leen ray même lire parce que fofu té lool li gëna graw moy do dégg fenn ci adina bi ñukoy waxtané té fi may wax ak yeen lool mu ngi am bourma ah amna ñoo xamni sax xamuñu dëkk ba fu mu nekk ci dëkk ci adina bi ah li fa jullit yi dal ci adina bi kenn xamul nu mu dal kon yalla moy subhanahu wa ta'ala sunu borom mbokk yi moy wax ak ñun sunu borom neenañu jël leen seen matukaay ngeen genn fanfiru subat moy nekk leen mbolo mu ndaw awin furu jami'an wala yen ñep ngeen genn taw su fekke dañu attaqué mbolo ben mbolo meuna résister ci julit ni dem défendre len mbolo momu dem su fekke nak dekk bi yep lan attaqué ba kenn munu ci dara na julit yep jog fan firu jami'an yen ñep jog len ñep bu kenn dessa ci bu fa kenn tok bi qiyadati kum Muhammad nalen Muhammad alayhi salatu wassalam jite wa zalika bi hasbi ma yatatallabuhu al mawqif wa tarahu su boba nak dañuy xol mbir mi lan la laaj parce que dafa laaj julit yep dem dafa am jamono bi Saddam Hussein jele Koweït jamono amna ñu ana ñu fu fek Saddam Hussein bi mu détruire Koweït nanguko ñu né grande mosquée bu Dakar dañ fay recruter ay soldats yu ñu wara yebbu Koweït ay volontaires ñu volontaires la ilaha illallah dañu xéré grande mosquée fess ci bir ba ci talib gaay yépp né dañuy dem Koweït dañuy xéx wa xéx bob lolou ñu doon wax non jihad lañ bëggoon dem xéxi wala dañu bëggoon outil xaaliss ben way daan ni Abdou Diouf dal musul rek dafa waroon bind turu gaay yi ñew yeb bañu jeex bañu paré mu yobul len ñu former len bañu paré mu yobul len Casamance yow sa dëkk mu ngi am problème rébellion mënoo ko régler ngay da ngay dem Koweït rek la jikko kon dalay len gaay tukki dem fele liggéey uti xaaliss business lañu woon waye dem woon jihad Casamance ngi ni ko bëgg jihad Casamance ngi ni rébellion ngi ni ñaataat han wala nango dem Casamance nga da ngay dem Koweït même gis nga Yemen bi ñuy wax buñ woté won radio ñu né ku bëgg dem Yemen ñëwal grande mosquée suba kenn du xej grande mosquée waye buñ né won Casamance ku bëgg dem Casamance da ñëw kenn du ñëw lutax parce que nit ñi mbirum aduna mo nekk seen bop yi même sa xéx yi lool da ci am mbirum aduna te diine l'islam mom lim bëgg moy former julit ba lepp lu muy def mu def ko ngir yalla lepp loy def na nekk ngir yalla lepp loy def ci walu jaamu yalla ngir yalla la wara doon sunu borom subhanahu wa ta'ala neena genn len ngeen nek mbolo wala ngeen nek yeen ñepp genn len bu fi ken tok di dis lu bëgg aduna gi ngeen bëgg aduna kolé ko kolé aduna ba aduna téré len jëm ci seen borom ngeen la ngaamu ci banex yi nofla yek yu sedd yi ak yu noy yi du len jëfé fenn borom bi ne wa inna minkum amna ci yeen laman ko xamne ño xamne la yubatti'an dañu dis dañu yex suñ ne jog len ñom duñ jog ñom dañu yex dañu tok naan so len ne dañuy dem ñu commencé na non wa ban heure lañ wara dem mais heure bobu est ce que dinañu arranger non heure bobu day goudi de est ce que il faut ñu tek ci ay wax hein la yubatti an dal la ko firi en français il faut ñu retard di yéxantu xol motax sahaba yi bañ déggé li bu yonent bi woté xol ki am soxna so xamné dañ la ko indil dem ci guddi nga koy jébalé fanan ak mom nga dégg ci fajar ñu nan hayya ala al jihad mu jéggi soxna si mu dem xex ñu ray ko ñu gis malaaka yi joggé al janna yor ndox diko sang te xam ngeen ne ku dé ci jihad kèn dula sang mais ñu gis mom hanzala malaaka yi diko sang mom lañ tuddé ghazilul malaika ki malaaka yi doon sang sahaba yi diwaru ne yonent yow yañu jangalon ku dé ci xaré kèn dula sang ñun gis nañ hanzala malaaka yi diko sang yonent bi ne bi muy dem dafa am won janaba ndax demb da doon cietal wala ki baye jabar jo xamne ñu ngi la koy indil demb ci guddi kan moy def lolu fi ci ñun ni sax kuñu indil jabar bo xey do liggey ngay xey teud wala waxuma laak nak dem jihad nga xamne yaangi dem do del siwat Allahu akbar mo tax ñi dañuy wax rek wallahi wax jey bari way duñ mëna and ak ñom duñ tollok ñom parce que ñi dañ ko dund dañ ko jëf mo tax miri du ay wax jëf la jëf yonent bi ñu jëf la amon duñuy wax ñun tay dañoo waxa ba détruire aduna bi mo tax dara amul ñe ñom dañ doon jëf daaw ñu bari wax jëf rek al amal yi sunu borom ne wa in minkum amna ci yeen gis ngeen de damir yahudu ila man ila al muslimin amna ci yeen julidi laman ko xamne la yubatti anna ak mana yex yex lu ku yex la mom wajoju parewul pour dem pour dé parewul pour din parewul pour dox ci naaj bu tang bi parewul pour tankam yu pend amna ane bo xamne duma ko fatte mu jamono di casamance di tang jir nga xamne ñun buñu fa daan dem duñu ñëmé tagu suñu kër yi ñi dem casamance dama daan wax sama yaay ma ngi dem gambi la ko daan tagu suma ne ma yegg woko telephone bobu fixi ñoo fi nek mu woté suñu kër ne ko ma ngi casamance hé do do dégg jamm nak ba bu may ñëwaat ben oustaz bu mag borom xam xam ñukoy tagu dañuy dem casamance mu ne ñu wallahi bu ngeen dé da ngeen xaru lool lañ ci tégal kan dem daawa mu ne su ngeen dé da ngeen xaru est ce que dakar rek mu wara nek place buñu wara daawa amna ci ko xamne bañ ko ne dañuy dem goré mu ne xana sorti ngeen di dem goré bokul ci bi sénégal goré ken waru fa daawa ñi dem daawa quoi goré yi dañuy dem goré daawa ji mu ne xana la ngeen di dem sorti goré pour dem sorti gasa la ñu fofu la seen dégg diina nek quoi fa lañ toll yalla mom mom suuf si amul frontière innal arda lillah yalla mo ne yonent bi mo ne bép tank bu pënd tank bu pëndé ci yoonu yalla tank bobu du laal safara tank bu pëndé ci yoonu yalla tank bobu du dugg safara yonent bi ne ñaari pënd du dajé pëndu jahannama ak pëndu dox ci yoonu yalla du dajé mukk kon fa ngi dox ci yoonu yalla gaay so duggé ci all bi nga gis ni chrétien yi di christianiser monde ci ki all bi jël julit di leen defaat ay chrétien sa yaram day daw neew na nga dugg fi ci all bi village séréer yi surtout nak séréer yi toñu ma len de surtout bor yoyu nga fekk ay village ay neek ay kër ñap ay julit lañu way légui ay yéfer lañu lutax dem nañ casamance dem sédiou ñu fekk ko benn jigéen jo xamné jigéen bi dafa dëkk ci quartier bi amul ku ko dimbali bo ñëwé ba jëp kërëm xamné ki ku sonu la moom kenn mo né ci kër gi ba paré mu fébar mu dëkk ak ay julit kenn du xey suba sax ñoo né ko da nga def chrétien yi di def tourner fofu ba dugg ci biir kër gi li ñu jëk def moy défaratal ko neeg bi défaratal ko saké di tapad yi ñu défarat ko défaratal ko toilette bi fajj ko bu mur bi mure xam nga lu mu def fekki leen nekk chrétien wa koñ bi mobilise ak imam bi dem dina dañ koy waar ne ko dañu yegg ni legi yow am nasaran nga mu ne waaw ñu ne ko xala xamul woné né mu ne len dimbali len ma ñoma dimbali ñom ñoma dimbali gisoon ngeen ma fi ñi ñoma bëgg yeen bëgg leen ma point may len ma damay do dama sonu bi ñi ñun ñi wax ñuko ni ka len ngeen dem ngeen wax ci wala ñu ne yeen ko def kañ lañ jang al muslim al muslim al mu'minu lil mu'min كالبنيان يشد بعضه بعض مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمى انت لول نجانغال مي دون كو دوندو تون كو دوندو بو فكي في ليك ابجوليت بو تود ابجوليت كو غاد يات دانيي ليكانتي كوم اي دم comme ay dem yu gisi yapp non lañuy lekante tay kenn du yeureum sa mbokk julit yeurmande jiana wa bo timon sa bol di ndogu sax ngeen julit ni assalamu alaykum ngay jël bol do ko ci ronal do ko ne wa alaykum salam jaral na la ay setan ci facebook bi ben way buy lek ginar ben way ni assalamu alaykum mune ni mu neub ko ci ginaam nek ginaar xaj mo fa nek mu ngi wax ak waji waji nga taxaw ñi ngi wax rek waji taxaw taxaw di wax nege xajbi lek na ginaagi bam jaat jaat ba waji genn mu ne ni rek gisul ginaaw mu jox taxaw tourné rek gis xajj bi do ñu mu door xajj bi alors rek légui len bu tégon waji lek ñom ñaar ñu lek ak légui mom lekul waji lekul mu perte amana sa bu tégon moy waji bismillah waji na sura waji dal bu mu fëgge rek na bol bi ciasta di tek ginaaw dal na kërëj melni ku deful dara nak te mu ngi don lek xol bon gogu rek ak soxor gogu fofu lañ tollu tay lelo gay don jangale ci morlam morlam jangon ngeen ko de lor rek nek la nit di melé non te pourtant tay bu fekkone da ngay julli wala ngay nafil wala nga jang alcorane ben wayna assalamu alaykum da nga nan bismillah ay yex na nga pour mu gis la yaangi jang alcorane quoi yaangi tok ci siyada yaangi nafil yaangi wala tout nga bëgg ñu gis la ci jaamu yalla bëggo ñu gis la ci lek bëggo ñu gis la ci ci leneen ak leneen bo yoron tay xaaliss jall ñew jor ko sa digg neek di konté bi ay bi 10000 ngay konté kenn assalamu alaykum la bi gis waji jar nako mu gënde te digg bi ñu ko ci salgo assalamu alaykum sa do ko ne bismillah exi parce que japp nga ne kon buy dem ding ko ci may ci ben 10000 wala ben 5000 niki diine dafa saw ñu jema selal yene yi ikhlasu niyya dafa am importance dañ daan jang bu ñewé bala waji di ñu jox dars mu ne yeesal leen seen yene mayna leen 5 minutes ngeen yeesal seen yene ñu doga jël dars fi ngeen joggé dafa sori bu leen ñew bu fi am perte dafa la leen yene yi mbokk yi yene dafa jara defal ku la upp yene bu baax ci yalla mo la upp tiyaba innamal a'mal innama likulli imrin ma nawa kenn ku nek li nga yene yo la yalla di fay mo xam koor la mo xam julli la lu mu meuna doon mo xam jihad la mo xam lu nek amna ci yeen ño xam nga ne yalla subhanahu wa ta'ala du khasantu julli di yalla du len mokke yalla du wax lo xam ne nekul ci julli di sune wa inna minkum amna ci yeen ñi wër yonent bi ño xam ne bu len ne ka len xexi sam way duñu bouser maître dama daan wax sama oustaz yalla ko yalla yeureum yalla ko yalla tabal aljanna ben aya moma faj motax problème association yi duma yeungal sune saïd ban aya la maneko yalla mo joxogn sahaba yi ne len wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amna ci yeen ño xamne ñu ci wetu yonent bi dara bayu len fi dul aduna te ñoy ñoy khairun nas yalla neel amna ci yo xamne aduna rek mo len fi baye ñuy sunnit sunnit lu di gem gem lu gemuñ dara yalla mo wax lolu sa yonent bi mo wax lolu sahaba yi tay aya bi lan la yalla wax wa inna minkum amna ci yeen ñoñu tok ci wetu yonent bi waaw laman ño xamne ko xamne layu batti anna suñ ko ne kay xexi day lank di 10 10 lok di baña dem di tayal tayal yamu ci lolou sax waye fa in asabakum fa in asabatkum musiba su musiba wacce ci sen kaw dal ci yeen julit yi qutila aw jirah wa hazima gagne nañ len wala jam nañ ko wala dem ngeen li ngeen beggone amulen ko xala nga deg muy wax mom wajoju qad an'ama allah alayya yalla dafal nama jam ay amna sas iz lam akun ma'ahum amna sans ba yalla bolé wuma ak ñom ma dem ay buma demone niñ leen ré lañ may ré xolal julli dina wax lool say mbokk julli dem ñu gañé leen ñi ñu gañ leen ñi ñu dag seeni loxo ñi ñu fekk seeni bëtt ñi ñu jam leen ñu ñew amo lay wax luddul ay alhamdullilah pourtant ba légui lool lañuy def dé da ngay gis ay julit yu musiba dal sen kaw nga gis ay julit taxaw fa le nan alhamdullilah ba makka makka yenn saay da nga daan dégg information fi ñu ne makka gaz tak na fa amna ci tante yo xamne munala amna ñu gañu waye alhamdullilah julit senegal dara dalu len yenen julit yi fa dé yi duñ ay julit ha ñu fa dé duñ ay julit wala ay julit lañ ay julit lañ kon luñ ci alhamdullilah xana xamu len ne julit amul dekk dekk yi ngeen di gis tuba bi ñoo ñu koy naxé julit amul dekk julli dekk bu mu wacc deg ashhadu an la ilaha illallah dekkam la warul fanan ci mbedd mi warul tumuranki dokuma sax lolou nga genné yenen dekk waye fi ci sunu rew mi sax ñemetuloko ñemetulo for julli yobu sa bir kër ñemewoko ñemewo fekkati nit ci mbedd mu tumuranki nga yobu ko sa kër ñemewoko lutax buy dem dila détruire motax lu lo legui mbir yi lu mu metti metti bo ñewé né wa man dé señ bi dama nangam naam gaay dañ na la señ bi dama kër sa dakar ci bo ñew sa dakar ci la lañ dem police police ngay fanani dé Allahu akbar mu ñëk ba jakkay kén daaw ko tej dañuy bayyi ku nekk fo doxé amo fo jëm nga guddé nga ñew fanan jakk ban jakkalé ngeen gis kén duko tej la motax du ñuy tej jakkay Yow ya jog fajar ngay julli ci fajar wa wa yaangi bañu raw la ci jakk ci wa sa velo ñi nga duggal ko ci biir jakk ci tout ça ni raw ma tout kabar nañ sax da nga dabé saru gatta jang ci julli suba gi teralu nga genn fekk sa sama djok fekk velo ba dem Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ni bola ni ngi passé man na xam ni 5 mois xam 4 mois Allahu akbar ma bi sun bari bu fu jaar ko nga xam na ko Allahu akbar xolal xolal ke vela bi da ko séné ci miru jakk ci xolal bi xol tawal ni xol mi ngi da ko séné bu ko séné wu bu paré diko fecc xolal xolal dal li ci kaw yef dañu indi dal man sama dal ak fi ci ginaaw da bala ni rom mo fi mom ba gel ko dina la gis safu ñëm lan ñëm lan ñëm gaay lan ñëm ci ay julit ay julit lama dalon mo la dal yaay dañ daan bëgg ma genn xuruj ñu wax ba son ben bi sax ñu invité ma ñëw ñaar sama bagage indi sama sac indi sama lepp portable bo portable ngi dogu genn la ilaha illallah ma ñew tek sama sac sama kanam ñi ngi julli suba de sama sac ngi sama kanam biñu taxawé mo am espace ci kanam am ben place mané xaaruma avancer ba avancer fofu bayyi sama sac sama ginnaw musulma la gis mako de na sac bi nekkon bi gën gisul sac té nekkuma ci ginnaw de daan ci rang premier yi la nekk danaka deuxième wala troisième avancer na bayyi sac mais bima paré kërok bi may ñibi ci dañ ma jox passe kéro bi may ñibisi lepp sama lepp lañ yobu hãn nga xamné kon vraiment xolal nit ki am yéene julli ci mais day ñew ba ci jakk bi seytane def ko sacc ki sacc ci jakk waxuma souvent ki nga xamné dafa préparer né damay sacc ci jakk ci dedet mais da fay ñew am yéene julli ñew ba ci jakk ji gis dal yu rafet seytane ko ndaysan ay way xol xewal gi telal fekk mom bi muy ñew kërëm du won sacc dé du won sacc difa ñew ba ci jakk ji fa la ko seytane transformé sacc mu fatte la yasriqu as-sariq hiya yasriq wa huwa mu'min jamono ji ngay sacc di jël bagage jamu dem nekato julit gëmato yalla yéfir nga ay pèru dal wala ay ñak fayda yo xamné dang koy jël dem tourner jaay ko 1000 francs waaw mais loolu da nga war a dëgëral sa pas pas non seytaan moo lay seytaan mooy ori def ay orientation mën ngaa ñëw sa waxuma dàll nga ñëw gis naa ci facebook bi benn imam boo xam ne imam jàkk ñuy julli mu tari taxaw ci kanam di tari gay ra ci ginaaw muru ko gis ben iPad digeenti tankam yi quoi ça peut premier bi limru ko moy imam bi mu gis iPad mu sigi sujud xam nga gay sujud nañ mu jël iPad bi genn jakk ci baye gay sujud wa dama lay jox misal dama lay jox misal han mais xolalul numu grawé légui yow dama ko jox dal ci misal ci dal meuna nek portable jambour ki nga dendal mu selma rek jog yakamti xam nga ne waji la te xam nga ne soregut benen bi xam nga ne dina soné parce que portable bi fayul wala bu fayé nga tal ko su fekké ne am nga yéene pour déloko han amna ben bok ñewuna dem tafsir xam nga ñewul tay dama woté ci portable am jot ben way munema ah du mom de man da portable dama ko for mun ko fo nek munema ma ngi ni baylay muneko waji de mars jeudi la dekk munema ah kon fexel bu ñew jël ko man ma ngi fi de xolal ko am nga gogou té waji néna ma woté na ci portable bi ñett yon ndé ko portable bi dafa décharger waji charger portable bi borom kër gi dekk fi and nañ makam ak mom portable mo wadde mu woté jot amna fa mak bo demé mak amna fa ben immeuble bo xamné ko am lu rir fof ngay dem ko sa portable wadde sax fof ngay dem bo demé da ngay fek portable ñu brancher len amna fa ñu xam nga luy seen liggéey portable bu soné rek ñu ñëw wax ak yow ka jël sa portable mu ngi sangal tek ci la ba ngay ci jël sa portable portable mu wadde mu woté jot ñooñu ñu orienté ko mu ñëw jël ko aj bi jeex mako ñëk ñibisi mu ñew jël taxi aéroport ñew wacc fi ñu wax ak chauffeur taxi bi fek portable wang ci kanam mu ko tek mu duggu dafa duggu rek tax xélam dañ ci portable mu wota jot boat vocal gis nga yenn saay nit du am yene nek sacc waye da ngay dem ba dar ñeer mini di sheytaan def la sacc parce que da ngay gis si la ilaha illallah ki nga xamne day dogo genn ou ki delo ko musiba la non ben serigne de ben serigne bu mak talibé dañ ko wër diko ziar comme nit ñi ñi ñëwé ay gamu magal rek ben talibé ni tif ay patal bu graw xam nga serigne du ñor lu ndaw mu daal koy wo ah mo ne serigne bi bay mama barké loko ki kay mom bay mama barké loko rek comme ci yow la joggé ñoo jëf serigne bi serigne bi nako way mu ne ko mu serigne ki mu to ko jot xolal lol mané fagil ko bi dama wax waw da mel na xol yi ñoo wa xol da ñu yalla dimbali mbokk yi yalla ñu yalla dimbali borom bi neena nit ñi egg nañ ci mbon nga gis ab julit waxuma la kaalen xexi mu xexi waye julit di natu dal len mu len di ndok way baxna ci ñom baxna ci ñom fa in asabatkum musiba bu len musiba laale musiba moy lo xamne nit ki geureumuko neexul ci yow moy musiba be ci la bok gañu ci la bok bepp nat bu dal sa kaw mën nga japp ne lolu musiba la motax yalla neena subhanahu wa ta'ala nit bu amé nat na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nit su musiba wacce ci ko am na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lan baye ko won ci yalla la ney delawat lool moy musiba so waxé lool yalla fankal la musiba bi wala bula yalla fankalul musiba bi nga am ci musiba bi tiyaba ab julit nak su musiba dalé ci kawam wala mu dal ci ay ñoñam dafa wara dello mbiri yalla subhanahu wa ta'ala waye ñi wa in asabatkum musiba bu len musiba dalé qala mom wa joju bañon xexi fekkewul biñuy ray julit yi wala di len gañ di len jam wala di len gañé qala mun qad an'ama Allahu alayya man de yalla moma defal xewal yalla ma defal xewal ba demuma cey suma demone kon da danañ ma ray comme niñ len ray danañ ma jam danañ ma danañ ma danañ ma danañ ma est-ce que ki gëmna ki gëmul yalla moy genné li ci xol yi mune islam akun maakum maahum aka alhamdulillah ma ngi sante sama borom ba anduma ak ñom shahidan di teweli hadiran lil ghazwi maahum ma ngi sante sama borom mima def jax mima musal ba demuma and ak ñom ñu dem xexi ñu gañe len wala ñu ray len lolu gis nga li ni xewon ci jamono sahaba ba legi mu ngi xew fi ci adina bi lela nga gis ñuy ray ay julit quelque part nga gis ay julit yu ci contane xol egypte daw heure bi ci wer koor gi lañ fekk julit yi ci jak ray len lak len ba tay ji won na ko ki sama facebook ba tay image bi nga deg fetal yi ak safara si ba legi ba tay image yu gaay delo ci wan nañ ay centaine de musulmans ñu ray len ño xamne ci wéru koor nafila guddi ñu bett len di len rosé ay bal lolu ba faré xam nga lu ci ruslu ak metti ñoo ñu doon def lolu lan moy seen cause bañ def len lolu lan lañ bëggoon bañ def len lolu lan lañ bëggoon atté sharia atté islam du fofu rek partout da ngay gis ay julit yu ñuy ray man gis na Palestine ñuy ray ay julit amon na benn dëkk ndo bo xamne bu ñu rayé julit ñi Afghanistan journal bobu télé yi bari wul da koy jaral mu ne dem leen ngeen woy oustaz mu ñew xol sa gaayam itay ñu leen def da koy jaral mu woluma de kay xol tay américain ñu def sa gaay dama koy xol yeureum ko man ko wa yow grand mais yow mu ne xolal man ci américain la far de wax ñi dañu sonal ni ñi di fi wata ay sharia yu ken xamul xolal ay sharia yu ken xamul avec sa nga bëgg nekk julit motax xam nga lu ko yalla nato mu dem ñibi ji amerique mu fofu tok fofu genn senegal nak mu fofu fofu comme fofu la bëgg fofu la ko yalla yob bu fa dé yowmal qiyam yalla bu ko dekkil dekkil ko ak ñom ndax lool hadith la man kassara sawda qawmin fa huwa minhum motax dafa yenn say nga gis ño xamne dañuy wax ay baat mais duñu xam nu mu démé mu ngor lélé nga gis par exemple ci histoire ben la den ak américain yi wala ak ñenen amona kenn ko bo gisé ne ben la dan américain ya ngi ñew dé non la kay waxé fu morom même bu yoré moto même bu yoré auto dana ma freiné ba néma ben la den ba ma su ma né ni rek mu né américain ya ngi ñew daw daw dem yonam lolu ci lan la bok ben la den julil la benen bu noyon melni ñun américain duñ ko wër da ñu koy wër moy dafa melul ni nun ñu melen ñun kenn wëru ñu ngi ni tok ñi ni tok di jaxu jam kenn wëru parce que melul na ñoom bu ñu melon non wallahi ñu wërnu mais melu ñi na ñoo ñu te pourtant mu non na mel nonu ndax amna alal dund na lu neex waye diine yalla ji samp diine yalla da ko jaral lu neex il faut nit ñi xam tollu wayu islam il faut nit ñi xam lan moy iman il faut nit ñi xam lan la ndax diine nekul ni rek tok ba wer koor ñew julli ñew tafsir ñew fi worantu won jot nga dok koor gi jeex nga ni yow sama borom ba koor di win provar provar mo jo ila ramadan al muqbil o ramadan prochain demal ars nga tok fofu lu islam islam wa abud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin jamu yalla ba de fek la ci islam lepp ngay jël ya ayyuha allazina amanu udkhulu fi silmi kaffa yen ñi gëm yalla diine ji jël leen lepp bu leen ko ngaralé bu leen jël li neex yi rek bisab yu xonku yek ji d'orange yek pom yek papaye dedet da ngeen am ne kaani gi ak jaxatu gi ci la bok waaw ci la bokk de fa am yu neex am yu metti lele ñu jox la lu neex lele ñu jox la lu metti gis ngeen tay koor dafa neex wala dafa metti yeen zaay leena ko ku neex koor dara neex ci neex dafa neex de koor dafa metti ni ñu wax deug xam nga ne ku la ko def la won ku dul yalla nga bañ tor yalla rek mala ko meuna def lo nga def wala su ben way ñu won ne la non bu lek bu nan nga ne ko pour lan mu ne wa mako bëgg rek lo koy wax topal fle nga an mako bëgg boko bëgge do dem santi ko sa wa keur man nga koy sant la nga koy wax waye yalla mo la santé test la pour xol sa iman waye yalla waxuma la pour mu xol sa iman mais pour mu défar la parce que koor da lay défar gis ngeen déjà koor gi bimu commencé légui ñun ñep défaru nan ñun ñep ñu ngi ni normal so dégg lolu bon eh subhanallah yow ki lu muy wax ni demb rek demb biñ na fi la wa paré ngay ñib ñu fekk ben auto bu pan auto bu pan ñukoy pousse liko dimbali ay boy di saga ben way ne len la ilaha illallah yene ngi war ba ngon di saga yene ngi war ba ngon di saga gis nga mani cey xolal rek ni ñepp jup ñepp tuup nañ ay cey bu koor gi jeexé wa mbokk yi ndax bu koor jeexé rek dañu wara bonat han alquran da doon wax ne wala takunu kallati naghazat ghazlaha way way way way bul melne waji nga xamne dafa sangu ba set ba muy sangu sax amana ne ndox mi dañ ko ci defal ordre javel ak parfum ndax mu neex ñu tegal ko mbomb mu noy sabu xegn waji sangu ba set bi mu genné ñu fomp ko ba mu set diw ko ba mu niin jël mbazin bu wex tal mbazin bi gëna nek mbazin pur nu tudu han mbazin riche nu la tudu jërëjëf ganila bu wex tal ñu solal ko ko tubey chemise grand bubu mbaxne kala itel ko marakis marok yu wex tal wa yo yu sol ko ba paré genn ba gaay ñepp ne eskay mu dem bërëngu ci huile kiko may mbum mi nuy def nuy wax kiko jëndaloon mbum mi wala may ko ko lumuy wax yu ki de xolal bima waxe sax iwin ñep ne oy lolu moy ki wor koor bu mu jeex delu wat ci mbon wor ba koor gi jeex nga xamne yalla gis yalla begg la ndaysan yalla sepp la tere ñi ñep jéggal na len yalla bal nga mu ne wa man ko suba ma ngi ñewaan na lolu nga may bal de ndax damay ñewaat suba lol musiba lol la alquran di wax ne bu len melne ki nga xamne dafa pokati witen ba witen beuri ñu dafa ne da ci defal ay wuñ mu dal di koy dagati lol moy ki wor ba koor yeex ba nga xamne amna shahada al muttaqin ndax lolo taxone mom lañuy ut waji amu len lu mu def ludul dal di delu wat ci ay bakkar yalla nañ yalla musal yalla buñ yalla boole ci ñooñu sunu borom neena wala in asabatkum bulen dalé bulen joté fadlun sank julit ñi biñu xéxé lan mo len dalon musiba defet gañ ñu jam len ñi ñu ray len ñi ñu tag sen loxo ñi fi nak lan mo len dal xéewal mo ñew ci mom fadlun minallah ngeenel gu bayyi ci yalla nasrun wa ghanima daño gagné dadi am mang al ghanima moy mang nasr fadl bad bob lol lay teki xewal wala in asabatkum bulen jote fofu ngeen demone xex fadlun xewal moy ngeen gagné ye feri ray len jël liñ yoron xewal go xamne fan la baye ko minallah nga deg wa joju demul won sank mu don wax ni ak alhamdullilah ma ngi sante sama borom ba demuma nga deg wa joju ñooñu ga yoyu la yaqul la ñu naan ha ka an lam takum bainakum wa bainahu mawad xol sama gaay rek ñu ngi ñëwaat dima romb ni quoi mi ngi melni sax xamuñu ma quoi te man julillah comme ñom te mënon nañ ma jox ci affaire yi xol niñ may rombé ñi xol mom critique yiñ ko dax demu de legui day tok di critique julli ñi parce que romb nañ ko joxuñ ko ci liñ yor mu lan xolal mi ngi melni duma won seeni copain mi ngi melni man ak ñom rek andu ñu ci jakka ji julli fajar Allahu akbar la yaqulanna gaaye danañ wax ne ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda mi ngi melne ñun ak ñom ciofel doxul won suñu digënti sohba mi ngi melne andun won ma'rifa mi ngi melni xamanté wuñu won mustalzam lil mawadda mi ngi melni man ak ñoom musuñu bëggante comme ñi duñu samay copain lutax waji wax li parce que mom dafa am du'ful iman kana sahibu min du'ful iman fa huwa kadhalik aw in kana munafiq fa innal mawadda huna bima'na mujarradu suhba la ghayr waji nafiq la motax mawadda gi muy wote fi mawadda gi tekki wu luddul yen mu ngi melne musuma andak yen deug la kay da nga don andak nit ñi da nga don andak julidi waye ndeke yow da nga neub lu julidi neubut lan nga neub ci sa bir xol moy ak nafiq motax nafiq mo gëna bon ci aduna te mbokk yi nafiq lu jara muslu la nafiq day julli nafiq day wor nafiq day joxe azak nafiq day aji mak nafiq day dem jak nafiq day zikr day wor day qiyam nafiq lepp lu julli def nafiq daf koy def lepp lu julli di def nafiq daf koy def ba yalla du ko nangul parce que nafiq la parce que xol bi mo deggul ci yalla parce que xol bi mo neub lu xolu julli di neubut nafiq ñaari kanam la yor bokul ci julli di bokul ci yefere borom xam xam ni lañ nafiq kanamu abu jahl la yor kanamu abu bakr kanamu abu bakr la yor waye xolu abu jahl la yor xam nga kanamu abu bakr ak xolu abu jahl ndax andna lolou moy nafiq moy lim lay wax dara du ci deug gemuko yalla moko wax yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim lani wax sen lam min kessala wallahi deugul ci xol yi tay senegal buñu wote won legi ci mbeddi journaliste yi yor ay micro di def micro trottoir nan dañu bëgg atté sharia lo ci wax yi ni ko non nañ xaar ba ci karam quoi sharia mo nañ atté l'islam kon nga gis kon comme nga xamné senegal bari wul julit de mu ni won suba nañ def élection atté islam kon wallahi ngeen gis ay abdallah ak ay mohammed yu yor ay xeer taxaw ne kenn du fi atté islam di sanni ay xeer di grève tej kar yi lak tali tal ay pono lan la gaay dañ fay bëgg indi terrorisme wala ñi wax kon atté l'islam terrorisme la hein pourtant bo atté wul islam rek atté wul leneen ku atté wul islam atté wul leneen billahi ku nekul julit nek leneen ku farul ak yalla farak keneen ku beugul yalla beug keneen lol dafa wara leer de so nekul julit rek nek leneen so attewul li yalla wax nga attewul keneen indi su baba na nga def musiba moy sunu ay ñu don jang barkati demb ak demb ñak attewul yalla wax lol mo jural julit yi tay problème bi ñu am ci aduna ndax julit dafa am constitution budul bi julit dafa am système de vie moy manhajul haya sunu système de vie moy lan moy lu yalla wax ak yonent bobu lañu wara dund amul benen dund bi ni dund ni di dund laïcité laïcité da fay tax julit du nek julit lu bari bari sax do ko mëna def ci sa diiné moy li non moy li ñu dal ni lu bari du mënu ñuko est ce que mën nga nek sénégal nga ni jigen duma laal ku ko mën fi nekati loxo ay tok ci auto benn xalé bu jigen ñew na faax sa kaw nga ko soxna ci mu ne la bo bañe ko laal da ngay jël taxi waaw est ce que mën nga nek sénégal do gis ya do gis awra jigen mën nga nek sénégal do gis awra jigen ku ko mën fi jigen yëkëti sa lox nga nek sénégal do gis awra jigen ku ko mën fi laax ci bir juma jëkëti sa lox sayu xey ba ba ngay xey so bi ding ba ngone say beudi da nan dang ci awra jigen da ngay xol kay wala nga seug wa di nga gis da ngay xol tey ci sa beut ha jajef way di dundal sa xol wala nga xol ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim da di seug yaare rek af nek mo nek senegal na do lek riba yonenti bi waxon na di ngeen lek riba riba dana tas bu ngeen ko lek kulit liggey lu ci ngeen lek ci pendu bi ngeen lek ci pendum riba wa da ngay nek imam wala nga nek Abu Saad wala nga nek ben kilifa diine ben way dem am riba am ñew jëndal paquet tandar ak paquet sugar na imam malik ñu sugarum ko war de nga dana ko jazakallahu khairan jël ndagu lolek pundu riba wala ngay jangalé sa ñu gis ku fayal doom ci riba bi mom mo la yandi ne riba dina tasaro ba so ci ligéyu lit dina la fekk sa bir kër nga lek ci pundu bi ndax tasaro gum tasaro mana laysite day tax julit du mëna dundu diine ndax dafa am yo xam dang koy bëgg def do ko mën def c'est parce que laïcité mo lay baré yu bari la yeen ñep xam ngeen yu bari motax tay mënu nek ay julit 100% ay ne genn walu julit genn walu laïcité genn walu nafiq genn walu kacior genn walu bandi ak genn walu julit nga bolé genn walu ge yépp té bu lamb ji tege nga daw li sama mbok sereer bi doon wax barki demb domam bu jigen dem daayira aljuma gudi aljuma mu dem daayira samedi jot mu ñew ci mam ji ne ko mam dama bëgga balé mam ji ne ko eh lol def fo ngi dem ci imam bok danse bok daayira munta nek fo ma dem laaji ko imam bok daayira bok danse lolou munta nek dañ dem ci imam wana deug bëgga bok daayira bok danse ta ben ra ngay bok mi nga bok ci ñaar yeb yow fo bok wala gaay nangu ngeen lolu bok daayira bok dans munu nek ben dong nga muna nek da ngay nek julit wala nga nek leneen da ngay wex ma nga ñuul way wexuma ñuuluma lolu mbok yi munta nek nanu bayyi xel lolu yalla subhanahu wa ta'ala din wax te moy kenn ku nek ci ñun war nga leral sa xol li mbok bi doon wax legi neena problème bi yeb alcorane di regle xol yi la xol yi ñoo leral xol yi wallahi deug la wallahi xol yi ñoo wërul wallahi deug la xol yi ñoo am problème mbirum nafiq ci xol la julit bi bu defare xolam rek dootul nek nafiq so defare sa xol bi ba mu ne kecc wir do nek nafiq xol yenen tibi neena ñaari julli nafiq mu ko julli ban ak bal la julli fajar ak julli ge yenen tibi neena nafiq mu ko julli ha kon war nga test sa bop xol ndax man nafiq la wala duma nafiq fajar fan la may fek ge fan la may fek ñaata at ñaata yon la teud julli wuma ge ñaata yon la tarde jakka fajar yenent bi neena 40 jours kuko julli ci ginnaw imam ngay fekke takbiratul ihram mune yow do nafiq 40 jours ngay fekke takbiratul ihram ci ginnaw imam yenent bi neena yow do nafiq est ce lolu jarul kon julli bi testé bopam 40 jours yum dul tardé pour lolu denc mom mu baña nek nafiq borom bi neena nafiq ñom ñoy kalu safara innal munafiqin fi darikil asfali minan nar nafiqi ñoy kalu safara kal ci nga xamul kal moy xogn yalla bu duggal nit ñi ci bi safara nafiqi ñoy nek ci suuf fi gëna tang nafiq ak yefer lu leen séparé yefer dafa gëmul yalla nafiq dafa wax ci gemiñum gëm na yalla fekk xol bi gëmul say ne yalla neena mu ne waye musique day saxal nafiq ci xol iyakum wa istima'il ghina wal ma'azif fa innahuma yunbitan an-nifaq fil qalb yenent bi neena ma ngi len di moytandiklo deglu musique ndax day saxal nafiq ci xol day saxal nafiq ci xol fo gis musicien wala deglu ko musique nafiq la soko ne yalla neena mu ne no boy sound bi gain yengal bop da ngay gis nafiq musique moy dundal xolam way alquran du dundal xolam nafiq mën ta deglu warati mën ta deglu alquran mën ta deglu diine même bu dan radio la wala tele la da koy zappé ah ni rek lay def ni image di jall ah ba musique bi ki dou boy kal ko fofu boy dagal onde bi jajeuf ndaysan Allahu akbar nafiq baahu fa yaq jamu yalla yenent bi utal na nafiqi ay mandarga ay xamé ka yuñ len di xamé diñ ni nit ñi dañu yaakaaro né nafiq day amé bejeen su génné ñu né ki nafiq la nit ñi dañu yaakaaro nafiq benn nopp la yam bu ngand buy teudalal ko sango benen bi ndeke yonent jox ñu ay mandarga ci nafiq na lañu xamé nafiq yonent bi na ayatul munafiq kam salasa ayatul munafiq salasa iza hadatha kazaba say waxtane rek day fen xolal tay ñi nek ci television yi nek ci radio yi di maye di fen rek ak ataya ngay gis ko nga ñina la wa fenal ñu ben fen wa lebel moy fenal ben fen da xam ngeen ne lepp kat fen kat la xam ngeen lool te yalla amul lum ci ndawal nak sa yu waxe rek fen bala wax ji di jeex fakk mu ne xara ma maye ci xoram bay xara ma sanni ci tuti saf safal wa iza wa'ada akhlaf sa yu digge fosse ko dina du def mukk mukk ci aduna wa iza tumina khana buñ ko wolo mu wor wa fi riwaya wa iza khasama fajar bo xulewe mom mo eppal tam la demb dela demb bi yoy la yonent bi joxe moy mandarga nafiqi النفاق كم انواع النفاق نافق نياتا فاصون لا النفاق نوعان نافق نيار لا نفاق يخرج من المله ونفاق لا يخرج من المله نافق بي ген نيت ديني تماما نيكاتو جوليت تماما ابي فيرغا اك نافق غو خامني دالاي باي غا نيك تي الاسلام واي نافق غا سوكو نيت ني خامي نافق غا bugo nit ñi xamul nafiq la Omar daan baye bu guddii mu ñew keur Huzaifa Huzaifa mo yoron listu nafiqi ci jamono yonenti bi benn mbokk lañ na ma kérok mu ne ndax listu bi kayit la bu Huzaifa yoron dedet turi la ko yonenti bi xamalon rek ne ko diw nafiq la diw nafiq la diw nafiq la diw nafiq la ba nafiq medina yeb jeex tak xola Omar amirul mu'minin Omar bi yonen Omar bi yonent bi sedel ne su jare ci mbedd setané bu ko seené day teggi wala Omar mi yonent bi sedel ne su yonent don am sama ginnaw Omar lay nek law kana nabiyyun ba'di la kana Omar amirul mu'minin Omar mo nante du bëggu di mu ñew fëgg buntu kër Huzaifa Huzaifa ubé Omar nak Huzaifa dimbali ma ngir yal nga wax ma ndax man ci nafiqi la bok wala bokuma ci ndax sama tour mu ngi ci Huzaifa ne ko yonent bi dafa wax ne won buma waxe tour yi yonent bi dafa wax ne won buma waxe tour yi Omar non lay tristé ñibi kërëm xelam du dal Omar nan la don xamé mafiq medini so amé ku dé ci bir medine ñukoy julé Omar day xol mbolo mi ndax Huzaifa nga fi mu ñi sang waji rek Omar day xol mbolo mi ñi tok bi xaar ndax Huzaifa nga fi su gisul mu baye bañ ne bismillah neew bi gennuna ñi taxaw Omar xol su ne ana Huzaifa ñu ne Huzaifa ñewul de mu jël ay dalam ne julé len sen neew ki ci la bok ndax nafiq yalla dafa téré ñu julé ko yalla dafa téré ñu suuli ko ci bameli yalla dafa téré ñukoy ñaanal yenen tibbi alayhi salatu wassalam president nafiqi dafa dé president nafiqi nu tudon ha abdullah ibn ubay ibn salul bim dé ndaysan wala dom ci na yenen ki de sama papa la mu ne xamna ko dama bëgg nga sangal mako sahaba yi bëgg bañ yenen tibbi sangu mais dama bëgg nga sang nga jël sa mbubu yi benn bi nga doon julé juma nga solal ko amana yalla yeeram ko ndax xam nga sama papa ni mel yonent bi bëgg jëli mbubum Omar lank yonent bi jëli na Omar ma mom sama mbub dem jëli mbub mi ñu solal ko waaji julle waaji na yonent dimbalima nga julle ko yonent bi daal ko julle saaba yi bañ Omar yonent bi dandi bayi len man la yalla yoni daal di julle ñu pari mo dama bëgg ñëbul mako armélé nga and ci ñu dem yonent dimbalima ngir yalla nga suulal mako xale bi lu mu wax rek yonent def ko muy sul ba bare muna yalla ñu ne yonent ñaan yonent yëkëti loxam la yalla muné ko bul ñaan dé bul ñaan bo ñaané tamit duma ko bal so leen jéggulo wala nga jéggulu leen lay yaghfir Allahu lahum yalla du leen bal té ma ngi lay yëgal ni ku melni bu déwaté wala taqum ala qabrihi bul taxawati ci bamélam nan da ngay sul kan lañ def lool yonent Sénégal nak ben sindax day dé wala ben bubu golo ben sëriñ ñew jullé ko ñu né duguna jël ben sindax la wax sindax xam ngeen sindax moy dé moy nit ku bon ko xamné xamul won jakk musul xam diini baatu diine sax musul génn ci gémiñam wala ben musicien bu ngand dé wala ben mbeur mu ngand de ñine ndeysaan ki kay diiw moko julle wallahi diiw moko ñaanal ki kay ku dugul aljana kan moy dugul yenente alayhi salatu wassalam julle nit sang nit solal ko yereem yere yenente julle ko doyul mu jël pel dugu ci bir suusi gas ko ñu dugal waaji ñu sul yonent bëgg ñaan yalla mu nako bul ñaan astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lay yaghfir allah lahum wala lol dal quran yalla sa dafa wacce sar tudde ko nafiqi suratul munafiqun iza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhad innal munafiqin lakazibun dañuy fenn yalla mune xamna nafiqi dañuy fenn liñuy wax dara du deug ci ñom dañuy wax rek motax mbokk yi lolu febar la kenn ku nekk ci ñun yow yaay xex ak sa xol pour mu genn nafiqi ci xol lay nekk say ñu ne yalla neena nga gis ñag ñag ci sa xol bu yebo nga commencé xol sa bop am nga virus virus bi duguna la li yalla wax ak yonent su la neexulé diine yalla bi bu ko gëreemulé ñu ne la yalla neena nga naan ah mané xam nga virus demal keur docteur jogol boy teud mu lay danel te bu la danelé safara nga jëm ak mom ku mu nek ci ñun mo wara xex ak bopam ci lool xex ak bopam ndaysan kep ku dul dem fajar jak nafiq nga ku dul julli fajar jak nafiq nga yebo nga xex ak lool mu dañ simé ko ba set wacc ko fele mom moy premier ku dul julli gay nafiq nga djugal dafa am ben page bu al imam hasan al banna bint tudde ko al wasaya al asra fukki denkane yimu denk frère musulman yi bokku na ci denkane yoy fukku la fukku yi ak neexon nit bind ko tekk ci bop la lam sa yoy teud sa beut mujj ci so yewo sa beut jekk ci xam nga yoy bu ci bok na ci moy sa yo degge nod bayyi lepp loy def nga dem julli ci ak fum la meuna fek so degge ñu nod bayyi lepp lo doon def dama nga julli ci bul sax yeex gis nga fi ñu bari dañuy degge sa teud fajar degge nod Allahu akbar degge nañ ko de ñu ne ni Allah le nod la ñu ni montre wala portable mu nek 5 heures ñu ne moy akar lañuy julli dess na 15 minutes fa tu da tu so wa gis nga boy so defé lolou paré nga ci julli fajar bis bobu wala di nga julli ji may dernière rak ngay fekk wala dernière sujud jamono bi nga déggé nodd bi rek jogal fofu rek la iblis dul mu nal dara waye bis bo répé ba dégg nod nga teudat wala nga tok bu féké da nga nelaw bu féké da nga tudd nelaw lolo bu féké da nga dégg nod bi nékkon ci lenen occupé na la ci lenen do ko julli dul waxtu bi passé waxtu bi passé nak bañ ni assalamu alaykum mu ne la say salmal lañ de nga dégg pay nan astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi ngay lolo la nga yew ubi sa buntu gis jant bi taxaw fi nga nek fa nan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne la mo ol fele nga inna lillahi mi li sa ngok de yonent yalla nu bimu duggé ci gal gi bi yalla di alagal di alag monde nu nu bimu duggé ci gal gi yalla ne duggal duggalal xéet wu nek ñaar duggalal xéer wu nek ñaar nu dal di dugg ci gal gi duggal lepp nu jadd gal gi gauche droite ben koñ rek fek ben pa bu magget tok sangom badj ak lo fi def yow ukhruj ayyuhal adu wallah kenal yow non yalla li lo fi duggal lo fi duggal muneko dama dugg pour nangu xoli jam yi nga and ak seen yaram ma nangu seen xol mu xamne ki iblis la lo fi def muneko dama dugg pour récupérer xol yi ma bayyi yaram yi ñu and ak yow yaramu kesse bu amul xol lu muy jëri saaku bu amul ciép nga dugg ci bitik bu jaame saaku ciép bi wala saaku bu amul ciép nga tek ko ci sareet yobu sa kër ñoo sa soxna ne indi na saaku ciép bi mune la anam nga ni ko mu ngi ni indi nga saaku ciép wala indi wa saaku ciép ha indi nga ko wala indi wo kuy tontu indi nga saaku ciép waye saako bu deful ci bu def ci nga indi wul waye indi nga saako ci ndax saako bi saako ci la gane ko mu ngi nonu akar na ne ak kero ge sa soxna dina la ne dina wo xalé ne sel len sen pap xol len ko fim demone lan la fa jele lol la iblis def iblis dane no dama dug ci gal gi pour jël xol yi bayila ak yaram yi iblis ne ko nu ne ko gennal da ngay genn gal gi fal force mune ko bayam ma pass mune ko wa pass bi lan la mune dina la wax ñent bir moy sama pass yalla ne nu dedet na la wax ñaar kessa doyna ñaar rek doyna bu mu la wax ñent ñaar rek nu ne ko ñaar la bëgg buguma ñent acca na ñew mune ko nu mune mune moytul reuy ndax ci reuy lañ ma alagé moytul reuy ci reuy lañ ma alagé man iblis yalla ko digëtal sujood aba wastakbara wa kana min al-kafirin mu bañ mu reuy mu ne ko ñaarel bi mu ne ko moytul fokalé xër mu ne ko mom la génné adam al-janna fokalé moy al-hirs xër xolal nga dugg ci kër nga dugg ci restaurant ñu ne la 199 plat mu ngi fi mais amna ci plat bo xamne mom bu ko lek ñaata mo dess ci plat yi 100 plat mu ngi fi lekkal yeb bam dess ben plat bayil bi ñaata lañ la favoriser pour nga lek 199 plat ñu favoriser la nga bayyi 99 yeb dem ci biñ la téré lu waral lool fokalé mu ne ko adama fokalé la ko génné aljanna moytul fokalé gis nga lool non dal iblis ak adama da fay dal fi nit ñi bu duggé ci jakkay gis pa bu reuy ñi défar sappé nga gis pa bu taxaw fulé sappé yi dëng da ngay top rambi ba égi ci mom nga ne ko dafa sappé mu ne nga pousse tank mu ne la buma laal amna benn pa ndaysaan suñu jàkk ma ni ko ni mu ne ma buma laal de ma ne ko damay bañ yonent bi nee na ñun ñaar bu ñu kolewul suñu tànk iblis dafiy jaar mu ne ma xanaa iblis kon day jaar sa yaal yi m loolu la ma tontu mu ne moom moo waaye kon iblis jaar fii sa diggante tànk yi gis nga fiñ déggee yonent bi mu ne saaqu bi saaq manka bi alal mankab ne raasu fàtti leen diggante yi allahu akbar saffu kama yasufful malaika kama tasufful malaika sappe leen ni malaaka yi di sàppee wa innama yutimmuna saffu l awal matal leen premier sàppe après ngeen teg ci beneen bi ngeen fàtte diggante yi mbagg yi laalante tànk yi laalante yéen yi laalante nga jege benn julit mu ne la bu ma laal nu waral loolu rëy borom xam-xam yi nee nañu rëy ñu ne ñetti raa la ñetti r la ñetti r rëy réew beneen bi beneen bi ah rëy rëy réew waaw ba mu ngoog rëy réer réew lan moo tax nga rëy parce que da ngaa réer bi nga réeree amoo benn xam-xam ci diine nga rëy bi nga réee nga réew ma da ngay saaga ci biir jàkk mu tax baaxul ñaar yooyu la iblis waxi non ñaar yi ku ko moytu rek dinaa la alag rëy ak xër foqale bëgg xoolal sénégalais ñaata ngay gis ñu leen di nax ci yu ñàkk fayda di leen nax benn waaye ñëw rek ne la gis nga billet bi 200,000 la ne man soxlawuma ko su ma ci amee 50,000 jël ko nga dem tiire ji waa ji tur dégg tur 200,000 rek foqale ñoo joxe xaalisam ñu ne ko taf yóbbu ba pare mu dem tës nag nga benn waaye muy naxaade bëritr fekk foqale ëppal ñaata yoon ngeen di dégg naxaate yu yomb yoo xam ne soo ko déggee seeram day daw lan moo waral loolu foqale ëppal bëggee bëgg loo xam ne yow defoo ko bëgg lu yomb bëgg lu yomb fi mu nekk ni moo tax nit ñi duñ liggéey ñu bëri da ngay gis ñuy def loo xamante ne journée bi mënoon nañoo def liggéey leneen lu ëpp liy doole waaye bëgg lu yomb te bëgg a tedd te duñ liggéey kon yi ay njikko la yoo xam ne ñëpp alquran def ñu koy wax pour ñu moytandiku pour yàlla subhanahu wa taala sunu borom li mu bëgg ci ñun mën a nekk lii jikko naafiq la baaxul borom bi subhanahu wa taala mu ne da nga dégg waa jooju naan yaa layta nii kuntu maahum fa afuusu fawsan azima yaa layta nii ay man aka neexoon kuntu ma nekk maahum ànd ak ñoom keroog ba ñuy xareje di am ndam di am ngañaay di jël màng yu yëfeer yi yoroon aka neexoon kuntu ma nekk maahum ànd ak ñoom su ma nekkoon ak ñoom de fa afuusu danaa texe danaa gagné ah fa afuusu ah fa afuusa ah jërëjëf barakallahu fikum fa afuusa ma gagné mooy lan najaat ma rëcc min maarikati taxalluf ma daal di mucc ci pexe iblis bu ma doon fexeel ba du ma dem xarej anil jihaad wa zufr bi salaamati wal ghanima ma am bénéfice ma am jàmm waaye ma am ci alal ji gars yi bu ñu séddoo ma ak ma gagné ma am ci benn dem naa xeexi yàlla merewu ma kon am naa bénéfice ci yàlla ñaareel am naa ndam gagné naa sama xol dina ci kontaan ñetteel dinaa am bénéfice ci alal ji ñuy séddoo fa afuusa fawsan aziman ma daal di gagné am bénéfice bu rëy rëy rëy rëy rëy gis ngeen jëfe ndigal yàlla chaque jour lan lay jëriñ ab julit mooy da ngay am tiyaaba jëfe ndigal yàlla Saïd Hawa rahimahullah nee na bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy jeexee sunu aaya tey mu ngi jeex fa afuusa fawsan azima ma texe ma gagné ngañaay goo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax dafa rëy fawsan azima texe gu rëy rëy rëy rëy texe gu rëy nan la ko nit di amee mooy jëfe santaane yàlla texe gu rëy nan la ko nit di amee mooy bàyyi li yàlla tere texe gu rëy nan la ko nit di amee mooy jëfe santaane yonent bi jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem texe bu rëy nan la ko nit di amee moy nga tek alquran ak sunna sa kanam bi sa ndey jor bi sa chamu nga dunduko motax gis nga yalla subhanahu wa ta'ala muné ci alquran wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz allah imam ali bagn ko jame ci julli fajar mu dadi danu ni do woy docteur bi mu ñew mu nanal ko soow soow mi dadi genn fiñ ko jame mu rocc paaka bi lan la wax moy fuztu wa rabbil ka'ba taxena taxena lu tax taxena parce que xamna ne day dug aljana taxena ndax ray nañ ko ci yoonu yalla ku ñu ray ci yoonu yalla rek nga dug aljana te abdulil mom dug aljana rek la bëgg aljana rek ndaysan aljana rek lañ bëgg suñu dundu yëpp koor gi ñi wor ak yenen yu ñi def bëgge wuñ ci dara la dul am aljanna wala wa dafa am leneen luñ ci bëgg mbokk yi suñu lepp aljanna lañ ci bëgg yalla nako yalla may kon lool moy suñu dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.